Evet sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızda bugün Beyyine suresinin hakikaten esaslı, mamafi, tamamı esaslı ama çok önemli noktalarındayız. Bu noktalar adeta düğüm noktaları gibi. Bu düğümler çözüldüğü zaman birçok şey çok daha net, kolay anlaşılabilir imiş gibi geliyor bendenize. Efendim 4. ayet-i kerime üzerinde bilhassa yoğunlaşmıştık. Kitap verilenler ehli kitap ancak o açık delil beyine kendilerine geldikten sonra tefrikaya düştüler meselesinde. Tefrika, ehli kitap olmak ne demek? Tefrikanın sebepleri, niye özellikle ehli kitap? Bunlar üzerinde bir hayli durmuştuk. Hocam kaldığımız noktadan devam edelim. Evet. Sizin söyleyecekleriniz vardı, ben bölmüştüm. Buyurun. Evet, şimdi bu özellikle yani ayetlerin vermek istediği mesajı bugün üzerimize alınmamak gibi bir tutumumuz var Müslümanlar evet. olarak. Yani başkaları yaptığında kınanan davranışlar, biz yaptığımızda sanki övülen davranışlarmış gibi algılanıyor. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Halbuki biraz daha derinden düşünüldüğü zaman aynı kınamanın, aynı tehdidin bizim için de söz konusu olduğu gayet açık. Tabii. Buyuruyor ki Nisa suresinde Rabbimiz, nüfus kağıdıyla olmuyor bu iş demeye getiriyor. Buyuruyor ki, estağfirullah. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitabi. Kurtuluş ne sizin kuruntunuzla ne de ehli kitabın kuruntusuyladır. Evet. Men ya'mel su'en yücze bihi. Kim yanlış kötü bir iş yaparsa karşılığı kendisine verilir. Ve la yeciddehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Allah'ın peşi sıra ya da ondan başka dost da yardımcı da bulamazlar. Ve men ya'mel mine salihati min zekerin ev unsa ve huve mü'minun. İnanarak her kim erkek olsun kadın olsun salih ameller işlerse fe ulake yedhulunel cenne, işte onlar cennete gireceklerdir. Ve la yuzlamune nakira, zerre miktarınca hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Bu kuruntuyla olmuyor yani. Biz Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, bize sorun yok. Öbürler de diyorlardı ki bizim peygamber daha eski, daha kıdemli, bizimki daha hayırlı. Böyle yarışmayla, peygamberleri yarıştırmayla olmuyor bu. Tabii. Bu insanın kendi eylemleriyle alakalıdır alacağı değer. Nisa suresi 123 ve 124. ayetler gayet açık. Üzerimize alınmak durumundayız. O gün kınanan davranışların kınanma nedenini bugün biz kendimiz yapmamak durumundayız. Yoksa biz de aynı akıbetle buluşacağız. Şimdi programın birinci yarısında söyledim. Yani bizim ihtilafımızı çözecek olan vahiydir, Kur'an'dır. Hmm. Kur'an'a gittiğiniz zaman sıkıntılar ortadan kalkıyor. Çünkü Allah-u Teala kitabını tanıtırken birkaç çok önemli cümle söylüyor. Bunlardan biri şu. Nisa suresi 82. ayet. Bakın buyuruyor ki Estağfirullah. Efela yetedebberunel Kur'an'a. Evet. Bu insanlar Kur'an'ı hiç inceden inceye düşünmezler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ. Eğer Kur'an Allah'ın dışında başka bir kaynaktan olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Çokça ihtilaf. Bu kitabın içinde pek çok çelişki bulurlardı. Demek ki Kur'an ihtilafın kaynağı değil. Çünkü içinde ihtilaf yok. Hmm. Bir defa ihtilafı kendi bünyesinde barındırmayan bir kitaptan söz ediyoruz. Evet. Bir ayette böyle diyor. Başka bir ayette buyuruyor ki, Nahl suresinde burada ihtilaf menfi anlamda tabii kullanılıyor. Çünkü tefrika, ihtilaf bunlar da ayrı. Şimdi ikisini beraber kullandığı bir ayeti daha söyleyeceğim. Hmm. Şimdi bakın Nahl suresi 64. ayet. Kur'an'ın indiriliş misyonunu anlatan bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz ve ma enzelna aleykel kitabe. Biz bu kitabı sana sadece şunun için indirdik. Bu kitabı. Ne için? İlla litübeyyine lehum. Onlara beyan edesin. Neyi? Ellezî ihtelefû fîhî. İhtilafa düştükleri şeyleri beyan onlara edesin. Beyan edip açıklayasın. Şimdi ihtilaf geldi. Kur'an insanların ihtilaf ettikleri şeylerin beyanını getiren. Eyvallah. Yani bir anlamda ihtilafı bitirmeyi taahhüt eden bir içerikte insanlara sunulmuştur. Nahl suresi 64. ayet. Başka bir ayette aslında ihtilafın çok çok komplike bir kavram olduğunu bize öğreten bir mesaj Âl-i İmrân suresinin 105. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا. Sakın, teferraku kelimesini evet. kullanıyor. Aynı Beyyine suresinde olduğu gibi. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ. Şu ki, şu adamlar gibi olmayın. Kim bunlar? Tefrikaya. اَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا. Tefrikaya düştüler. Neyin sonunda? وَاَخْتَلَفُوا. İhtilafın sonunda. İhtilaf. Bunu şöyle anlayanlar da var. Önce tefrika gelir, sonra ihtilafa dönüşür. Ben böyle anlamıyorum bunu. Evet. İhtilaf, o vehtelefuyu hal olarak algılıyorum. İhtilafı derinleştirip de tefrikaya düşenler. Bu ne zaman olur? Min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafı derinleştirip tefrikaya dönüşenler, kapılanlar gibi olmayın. Çok ilginç hocam. Burada şimdi daha netleşti mevzu. Evet. Yani o tefrikayla ihtilafın farkı beyine ile çok daha güzel birleşti. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bir ayet daha okuyacağım. Tam bununla ilgili. Bakın Yusuf Bey, çok nefis bir ayettir. Gene bunu Müslümanlar üzerlerine alınmıyorlar. Ama alınmamak sonucu değiştirmiyor ki. Bakın En'am suresinin 159. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ. Aynı kelime. Tefrika. Tefrika ile aynı köyden. Aynı kökten. Aynı köyden diyorum işte. Dilim süstü. Aynı menşeden. Yani aynı köyden, aynı kaynaktan demek. Evet. Dinlerini fırkalaştıranlar, bölük pörçük yapanlar. Ve kânû şiyan. Bununla yetinmiyor adam. Taraftar oluyor. Ve kânû şiyan. Grup grup bölünenler. Şia taraftar demek. Taraftar. Ve kânû şiyan. Böyle taraftar taraftar grup grup ayrılanlar var ya. Leste minhum fî şeyin. Buyur. Senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor Allah-u Teala. Sen onların bu tefrikasından sorumlu değilsin. Nedir peki bu? İyi bir şey mi? İnnemâ emruhum ilallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Sonra Allah onlara yapmakta olduklarının hepsini teker teker haber verecektir. Şöyle bir anlam çıkıyor mu hocam? Sanki ihtilaf daha çok itikadi ve zihinsel bakış açısı, yaklaşım. Bunun da somutlaşmış hale, pratiğe yansımış hali tefrikaymış gibi bir benim zihnimde anlam beliriyor. Yani diyebiliriz. Yani şimdi mesela peygamberimize nispet edilen bir hadis-i şerif var. Bu bağlamda kullanabiliriz onu. İhtilaf-ı ümmeti. Evet, ihtilaf-ı ümmeti çok sahih bir hadis değil. Yani hadis kaynaklarında çok itibar gören bir rivayet değil. Ama oradaki ihtilafı hani böyle dindeki ihtilaf gibi değil. Algılamayı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Diyoruz yani orada farklı seçenekler. Muhtelif yani. Olmak. Evet fark, yani çeşitlilik. Çeşitlilik yani. Özü kaybetmeyen. Mesela ben onu şöyle anlıyorum. Bakara suresinde şöyle bir ayet var. 146. ayet midir? 147 mi? Orada buyuruyor ki Yüce Allah. وَلِكُلِّ مِجْهَدٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin yöneleceği bir yönü vardır. فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. Siz hayır işlerinde yarışın. Yani yönelişinizin adresi hayır olsun. O zaman yani farklı taraflara gidebilirsiniz. Ama niyetiniz hayırda yarışmak olsun. Eğer yönelişiniz farklı ama amacınız hayır ise اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا. Siz nerede bulunursanız bulunun Allah sizi bir araya toplar. Eyvallah. Şimdi ben böyle bir şey anlıyorum ihtilafı. Ama bu ihtilafı tek doğru gibi algılarda tefrikaya dönüştürürseniz işte o çürümedir. Aynen öyle. İhtilafın iki yönlü. Bir zenginlik anlamı var, evet. Çeşitlilik anlamı var. Evet. Bir de farklar ayrışmaya yol açan, aynen tefrikaya öyle. Yol açan çürüme tarafı var. Aynen öyle. İşte bakın bir ayet daha okuyacağım. Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki işte 30. ayet. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا. Sen yüzünü, gönlünü, benliğini, her şeyini Hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak dine yönel, yönlendir. Yani fıtratallahi lletî fataran nâse aleyhâ. Allah'ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata kendi benliğini yönelt. La tebdîle li halkillâhi. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik falan değiştirme olamaz. Zâlike dînül kayyimu. İşte sapasağlam din ölçü budur. Yani fıtratı Allah'ın yerleştirdiğidir ve bizim hanif olmamızdır. Dini kayyim budur. Velakin ekteren nâsı lâ yâlemûn. Ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ne oluyor? Münibîne ileyhi vettegûhu ve akîmü salâte. Yani siz Hakk'a yönelenler olarak bu gerçeği ifade edin. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İşte namaz kılın. Velâ tekûnû minel müşrikîn. Sakın müşriklerden olmayın. Kim bunlar? Minellezîne ferrakû dînehum. Dinlerini paramparça yapanlar ve kânû şiâ ve kendileri de grup grup bölünenler. Aynen öyle. Fırka, fırka bir felakettir işte. Fırkalaşıp grup grup bölünen, taraftara dönüşen gibi, evet, müşrikler gibi olmayın. Evet, olmayın. Çünkü küllü hizbin bir mahalledeyim ferihun. Yani onların her biri kendi sahip olduğu şeyle mutludur. Evet. Ve yahsebun ennehum muhtedun diyor başka bir ayette. Yani kendilerinin hidayet üzere olduklarını zannederler. Halbuki bilmez ki felaketin ta göbeğinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim kitabımız, yani Kur'an-ı Kerim, çeşitlilik anlamında ihtilafla sorunu yok. Eyvallah. Ancak fırkalaşma hani siz dediğin biraz önce ifade etmiştiniz. Yani parçalanmaya yönelik. Tek hakikat budur, başkasına hayat hakkı yoktur'u esas alıp da tefrikaya dönüşünce o ayetin sonunda çok önemli bir tehdit vardı o Ali İmran 105'in sonunda. Ve ulaike lehum azabun azimun. Onlar için azim bir azap vardır. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuhun. Beyaz yüzlerin beyaz olacağı ve kararacağı o gün. O gün. İşte o tefrikadan yana olanlar yüzü kararmış olanlardır mesajını zımnen içeriyor. Evet. Şimdi işte yani bazı bölünmüşlükleri yani böyle masum gibi göstermek. Evet. Hani bir bakıyorsunuz ki ya birinin ak dediğine öbürü, öbürü kapkara diyor. Yani bu rahmet olan ihtilaf bu olamaz yani. Evet. Burada bir tefrika var. Çünkü bu artık bir ve beraber gücümüzü daha kemale erdirmek için çeşitliliklerden istifade ettiğimiz bir ihtilaf değil bu. Bu birbirini yok etmeye dayalı, birbirine hayat hakkı tanımamaya dayalı. Her şeyiyle ayrı bir görüntü veren bir bölünmüşlük. Onu da Allahu Teala Enfal suresinde anlatıyor. Ve atiullah ve rasuluhu ve la tenazeu fetefşelu ve tezheberi hukm. Allah'a ve peygamber itaat edin. Birbirinizle kavga etmeyin. Kavga ediyor Müslümanlar birbiriyle. Eyvallah. Kavga etmeyin. Fetefşelu. Dağılırsınız. Ve tezheberi hukm. Gücünüz, rüzgarınız yok olur gider. Eyvallah. İşte şimdi yaşanan budur. Yani bu böyle olmasaydı Yusuf Bey, dünya Müslümanları ihtilaflarını tefrikaya dönüştürmeselerdi. Yani dünyada şimdi yaşadığımız türden şu kadar az sayıdaki işte diyelim ki bir Siyonist akım şu kadar insanı Müslümanı ortadan kaldırabilir miydi? Yani? Çekip çevirebilir miydi? Yani işte Firavun böyle yapmış. Kasas suresinde Allah-u Teala anlatıyor. İnne Firavne alâ fil ardı. Firavun yani ülkesinde üstünlük tasladı. Ve ceale ehleha şiyan. Toplumun çeşitli katmanlarını bölük pörçük ayırdı. Yestad'ifu taifeten minhum. Sonra da ayırdıklarının her birini zayıf düşürdü. Yüzebbihu ebnâhum. Ondan sonra başladı milletin çocuklarını kesmeye. Siz zayıflatırsanız, yani tefrikaya düşürürseniz, grup grup bölük pörçük yaparsanız, bunu bir çeşitlilik değil de bir yok edişe malzeme ederseniz, işte olacağı budur. Bugün de böyle. Bu davranışı kınıyor Allah-u Teala Kur'an'da. Eyvallah. Bunu müşriklikle ve ehli kitabın çürümüşlüğüyle ilişkilendiriyor. Aynı yanlışı Müslümanın yapmaması lazım. Eyvallah. Siz aslında epeyce sureyi toparlamış oldunuz. Bir genel bir ufuk turu yapmış evet. oldunuz. Diğer kısımlara da göndermeler yapmış oldunuz. Fakat tefrikaya, ayrışmaya, bölünmeye, çürümeye dönük olan ihtilafı ki iki yönlü anlamıştık. Bu ihtilafın panzehiri olarak fıtratı eksen alan, evet. fıtrat ortak paydasına dönüşü sürekli vurgulayan hanif tutumu tabii. burada vurgulanıyor gibi geldi Doğru. bana. Panzehir de vurgulanıyor. Tabii bir sonraki. Tabii ki öyle diyor. Ve ma umiru. Evet. Halbuki onlara başka şeyler emredilmişti. Evet. O emredilen şeylerin, işte onlar tabii bir grup, onu bölmeyelim, parçalamayalım. Mesela ben biraz önce Rum suresinin 30. ayetini okudum. Evet. Orada bu sözünüzün cevabı var veya desteği var. Fıtratınıza, evet, Allah'ın fıtrat dinine yüzünüzü, benliğinizi çevirin. Hı. Hanif olun. Allah'ı birleyen olun. Fırkalaşmış müşriklerden olmayın. Olmayın. O onun zıddıdır. Tabii. Yani hanifliğin tersine hareket eden, fırkayı esas alan adam, işte müşriklik ya da kınanan ehli kitap davranışlarını ortaya koyan insandır diye işte meseleyi böyle, evet, ifade edebiliriz. Biz geçmişten şöyle bir şey hatırlıyorum. Zamanımız daralıyor. Özellikle ehli hakikat için, mesela ehli tevhid için ve peygamberler için silsiletül mutasaddıkîn tabiri kullanılıyor, malum haliniz. Evet. Ehli felsefe için ihtilafı özellikle de ayrışmaya dönüştüren yaklaşım ve tutum, düşünme biçimi, kanalı, hani iki oluktan biri. Hı hı. Ondan sonra işte o tehafütler yazılıyor birbirine. Ondan sonra tehafütül tehafüt filan. Evet. Ondan sonra bunlar için de silsiletül mütekezzibîn tabiri malum, evet, kullanılıyor. Çünkü hep birbirinin tekzip üzerine kurulu. Tabii. Hakikaten işte Platon'u Aristoteles tekzip ediyor. Onu bir başkası tekzip ediyor filan ki kendi varlığını ön plana çıkarabilsin. Kendi varlığını öbürünün yokluğu üzerine temellendiriyor. Evet. Peygamberler ise hep de musaddiktir. Hepsi hepten musaddik. Müslim olmakta, Müslüman olmakta, hanif olmakta tasdik üzerine kurulu. Doğru. Ondan sonra o ayrıştırıcı tefrika noktalarını, ihtilaf noktalarını kaşıyıp onun üzerine kendisi fikirler, görüşler bina etmekle mükellef değil ve bu tutum yanlış. Doğru. Çünkü filozofik tutumda, yanlış felsefede, hı-hı, vahye itaat etmeyen, tabi olmayan felsefi tutumda, hocam sizin de ona diyeceğinizi tahmin ediyorum, efendim kendisine, kendi aklını aleme nizam verir şekilde düşünmek var. Yani hakikati, doğruyu ben bulurum, ben inşa ederim tutumu var. Aklını aleme mühendis eylemek. Aynen öyle. Tabiri. Aynen öyle. Ben onu şöyle kompoze ediyorum. Bazı kelimelerin de kök anlamlarını kullanarak. Mesela siz mühendislik ifadesini kullandınız. Ben insanların toplumsal hayattaki ahlak ilkelerini, insanların belirlemesini, hı, yaratılışa, fıtrata bir meydan okuma olarak algılıyorum. Aynen öyle. Ahlak, halk kökünden türetilmiş bir kavramdır. Bir insanın ahlaken nelere sahip olması gerektiğini onu halk eden bilir. Amenna ve sadaka. Onu halk edene o ilkeleri nispet etmez de onları yapmakla yükümlü olan insan kendisi yeni kurallar meydana getirirse adamdan adama, heh, günden güne, coğrafyadan coğrafyaya değerler değişir. Onun için Batılılar bizim ahlak dediğimiz şeylere böyle etik veya moral değerler, moral derler. Değer diyor. Aynen. O ikisi de bizim ahlakı karşılamaz. Çünkü yaratılışa, fıtrata kodlanmış değerler neyi doğru neyi yanlış onu en iyi yaratan kendisi bilir. Yani yaratanın yerine kendisini işte toplum mühendisi gibi, akıl hocalığı gibi, işte biraz da yaratılanı yaratıldığı yerde bırakmayıp onu öyle kabul etmeyip onu yerinden edip ona zulmetmek, işte çağımız insanının güya çok bir şeyler üretme gayretkeşliğiyle aslında yaratana zımnen meydan okumakta olduğunu fark etmediklerini gördüğümüz örnekler yani. Aynen öyle. Yani ellezî halaka, daha önceki derslerimizle bağlantı kuruyorum. Programlarımızla benim için bir ders. Ellezî halaka ve kıraat, ikra meselesini de bu ahlak bağlamının çerçevesinde okuyabiliriz. Evet. Yani ahlak ellezî halakaya dayanmalıdır. Tabii. Ki o hikatte de bir değişme göremezsin, az önce, tabii, siz okudunuz. Tebeddül, tağyir göremezsin. O ahlakın, yaratılışın değişmeyen yasaları, prensipleri, hilkat prensipleri üzerine ahlakın inşası. Aynen öyle. Onu. Çünkü kelime, yani kelimenin kökü o anlamı zorunlu kılıyor. Yani biz şimdi zorlamıyoruz bir şeyi. Ahlak, halk kökünden gelmiş. Evet. Bu ne demektir? İnsanın düzgün davranması isteniyorsa, onun düzgün davranabilmesi, yaratılışına uygun davranabilmesi demektir. Aynen öyle. Onun ne olduğunu da yaratan bilir, halık bilir. Aynen. Mahluk, Halik konumuna gelmemelidir. Allah munazzımdır. Mesela her şeyi bir nizam ve düzen içinde yaratıyor alemde. Şimdi evet. Hilkate ellezî halakaya da bağlantılandırırsak. Benim de şahsi hayatımda nizam üzere olmam ahlakidir. Aynen öyle. Çünkü bizzat yaratılıştaki şeyi simüle ediyorum. Onu üzerimde göstermeye çalışıyorum. Doğru. Sevgili hocam, zamanımız daraldı diye söylemiştim. Bunu herhalde toparlayacağız artık. Ayet-i Kerime'nin devamını ben mealen tekrar dostlarımıza hatırlatayım. Sizin vurgulayacaklarınız varsa vurgulayalım. Eğer başkaca yoğunlaşacağımız nokta olursa artık bir sonraki programımızda. Tabii buradan beş, alır beşinci, yürürüz. Beşinci ayet, dördüncü ayetin panzehiridir. Evet. Yani dördüncü ayetle ilgili çekincelerimiz her neyse, evet, beşinci ayet onların karşılığını getiren, dinin olmazsa olmaz üç önemli değerini ortaya koyan ve üzerinde hassasiyetle ve biraz da geniş durmamız gereken üç madde var. İşte haniflik. Dini Allah'a has kılmak. Evet. Namaz kılmak, bedeni ibadetler. Namaz kılmak. Zekat vermek, diğer ekonomik ibadetler. Ve zelike dilul kayyime. Onun hepsini bir arada anlatacağız. İsterseniz orayı bölmeyelim. Tefrikaya yol açan ehli kitap tutubunun panzehiri, panzehiri olan, evet, umdeler, esaslar bunlardır. Beşinci ayette sayılanlardır. Mealen, evet, okuyup izleyicilerimize, buyurun, de havale edip bitirelim mi hocam? Buyurun. Bismillah. Halbuki onlara sadece dini sadece Allah'a has kılarak. Allah'a has kılarak. Muhlisine lehuddine. Evet. Ondan sonra ihlas nasıl anlaşılacak? Hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam. Ma umiru illa. Bak. İlla. Ma illa. İşte orada da var. Evet. Vurgu. Vurguluyor. Bunlardan istenen en temel değerler bunlardır yani. Eyvallah. Sağlam din işte budur. Ona dini kayyım meselesi. Ehli kitap ve müşriklerden olan münkirler, inkarcılar içinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. Şimdi ehli kitap ve müşriklerden inkarcıların, evet, vurgusunu yaptı. İşte yaratıkların en şerlileri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince yaratıkların, parantezinde insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katındaki mükafatları zemininden ırmaklara kan, içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun. Orada tekrar razıyı kullanmadınız. Allah'tan ancak memnun olabiliriz dediniz. Razı öyle, olmak bize düşmez dediniz sanki. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani değil mi? Kulun Allah'tan razı olması değil de kulun Allah'tan memnun olması. Evet. Yani başına Allah'ın uygun gördüğü şeyler ve başım gözüm üstüne demesi. Yani. Evet. Evet. Halbuki ayette rıza aynı, kelimesi aynı geçiyor. Fi. Ama doğrudur, siz onu memnun diye tefsir ettiniz. Hayır, o kelimelerin faillerine göre anlamları değişir. Hmm. Mesela menne kelimesi insana nispet edilirse başa kalkmak anlamına gelir. Hmm. Allah'a nispet edilirse ihsan etmek anlamına gelir. Amin. Eyvallah. Evet. Evet. Bu söylenenler Rabbine hürmet, saygı gösterenler içindir. Evet. Diyoruz. Bu şekilde efendim bırakıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün, amin, çok verimli oldu. Allah daim eylesin inşallah. Amin. Sevgili dostlar, huzurdan müsaade. Bir sonraki programımızda kaldığımız noktadan nereye geçeceğiz onu da söyleyeyim. Zilzal suresine geçeceğiz. Bunları biraz konuşup vaktimiz kifayet ettiğinde Zilzal suresiyle devam edeceğiz. Hürmetle, muhabbetle efendim. Hoşçakalınız. Thank you.